te-aș fi văzut cea mai neagră zi. Domnul pășește spre Calvar, de răi e judecat, lovit și sfâșiat, pe cruce e țintuit. E puterea crucii lui, cel prea sfânt, făcut păcat, vina lumii a purtat, să stăm iertat sub crucea lui. Văd cumplitul schimb scris pe chipul tău, greul păcat te apăsa, orice gând amar, orice faptă rea, fruntea-ți încordona. Lumina s-a ascuns, pământul s-a zbătut, când Creatorul lor s-a stins. Loc prea sfânt deschis, morți la viața duși, glorie s-a isprăvit. E puterea crucii lui, cel prea sfânt, făcut păcat, vina lumii a purtat, să stăm iertat sub crucea lui. Să-mi văd numele scris în rana ta, prin jertfa ta eu liber sunt. Boldul morții frânt, viu acum trăiesc, dragostea ta. E puterea crucii lui, cel prea sfânt, făcut păcat, vina lumii a purtat, să stăm iertat sub crucea lui.